123वां सर्ग। द्वीप और समुद्र में गए हुए विपश्चितों की पश्चिम की ओर गए हुए क्रम से विविध दशाओं का वर्णन। इस रीति से समुद्र और द्वीपों में जाने वाले वे चार विपश्चित पैदल दृश्य रूप अविद्या के अंत के विचार में प्रवृत्त हुए। एक, शरीर के छेद भेद से रहित विपश्चितों ने समुद्र से द्वीप को, द्वीप से समुद्र को, इस प्रकार द्वीप, पर्वत और वन को शीघ्रता से लांचा। दो, उन चार विपश्चितों में से पश्चिम दिगंत को देखने के लिए प्रवृत्त विपश्चित को अपने को अमर समझने वाली विष्णुमीन कुल में उत्पन्न मछली निगल गई, जिसका वेग अत्यंत शीघ्र बहने वाली व्यास नदी की नौका के सदृश अत्यंत तीखा था। तीन, उसे पचाना सरल न था, अतएव उस मछली ने क्षीर सागर में पहुंचकर उसे उगल दिया। तदंतर क्षीर सागर को लांघकर वह दूर दिगंतर को गया। वर्टिकल बार चार, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार दक्षिण दिगंत को देखने के लिए प्रवृत्त विपश्चित को इक्षुरस सागर में स्थित दक्ष नगर में वशीकरण विद्या की शिक्षा में निपुण यक्षिणी ने देखकर अपने विद्याबल से अपनी ओर आकृष्ट कर अपना प्रेमी बना लिया। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार पांच, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार पूर्व दिगंत को देखने के लिए प्रवृत्त विपश्चित ने गंगा के हजार मुहानों को एक एक करके देखते हुए जब कहीं पर मगर को, जो उसे निगलना चाहता था, खींचकर उसके उद्धार के लिए उसे गंगा में ले जाकर चीर डाला, तब गंगा जी ने उसे पीछे वापस लाकर कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में छोड़ दिया। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार छह, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार उत्तर दिगंत को देखने के लिए प्रवृत्त विपश्चित ने उत्तर कुरुदेश में श्रीदेवी जी के साथ लीला कर रहे भगवान की आराधना कर अणिमा महिमा आदि ऐश्वर्य प्राप्त किया। अतएव उक्त विपश्चित को ऐश्वर्य के प्रताप से दिगंत एक भूभृत शब्द श्लिष्ट है, इसके राजा और पर्वत दो अर्थ हैं। पर्वत समुद्र की तरंगों से भयभीत नहीं होता, भूभृत होने से वे भी नहीं हुए। पेज 550 2270 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में व्याप्त मरण प्रयुक्त भय दुहक नहीं देते, अर्थात वह अमर हो गया। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार सात, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार उक्त अणिमा आदि ऐश्वर्य के प्रताप से ही मगर और जलगजों द्वारा पहले निगली फिर उगली गई मूर्ति वाला वह अनेकानेक द्वीपद्वीपांतर के कुल शैलों को लांघ गया। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार आठ, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार फिर पश्चिम दिगंत की ओर प्रवृत्त विपश्चित के वृत्तांत का वर्णन करते हैं। पक्षीराज गरुड़ पश्चिम की ओर चले विपश्चित को, जिसकी अंगशोभा कुशकी सी थी, ने अपनी पीठ पर बैठाकर वेग से कुशद्वीप और अनेक सागरों को पार कर दिया। वर्टिकल बार नौ, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार फिर पूर्व विपश्चित का समाचार कहते हैं। क्रौंचद्वीप पर्वत पर वन में राक्षस पूर्व विपश्चित को निगल गया। तदंतर उस राक्षस को विपश्चित ने आंतड़ियों के छेदने द्वारा चीर डाला। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार दस, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार फिर दक्षिण विपश्चित का वृत्तांत कहते हैं। शाकद्वीप में दक्षिण की ओर चला हुआ विपश्चित दक्ष के शाप से एक क्षण में यक्ष बन गया। एक वर्ष तक यक्ष बने रहने के बाद उसकी मुक्ति हुई। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार ग्यारह, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार फिर उत्तर की ओर चले विपश्चित का वृत्त कहते हैं। उत्तर विपश्चित वेग से बड़े बड़े और छोटे मोटे नदी नाले तथा समुद्र पार कर स्वादिष्ट जल वाले महासागर के आगे प्रसिद्ध सुवर्ण भूमि में सिद्ध के शाप से शिला बन गया। बारह तदुपरांत 100 वर्ष बाद अग्निदेव के अनुग्रह से वहां उसी सिद्ध ने उसे शाप से मुक्त कर दिया और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। तेरह फिर पूर्व विपश्चित का वृत्तांत कहते हैं। परम धर्मात्मा पूर्व विपश्चित कान्यकुब्ज देश से उत्तर की ओर गया। वहां 8 वर्ष तक प्रधान रूप से नारियलों की उत्पत्ति वाले देश में रहने वाले लोगों का राजा बन गया। तदुपरांत उसे पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। 14 वर्टिकल बार नारियल के फलों पर निर्वाह करने वाला वह मेरु पर्वत के उत्तर तरफ स्थित कल्पवृक्ष वन में 10 वर्ष तक अप्सरा के साथ रहा। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार पश्चिम विपश्चित पक्षियों की वशीकरण विद्या में पारंगत था। अतएव पहले उसे गरुड़ ने पीठ पर बैठाकर समुद्र पार किया था। वह शालमली द्वीप के शालमली पेड़ पर पक्षी के घोंसले में उसके साथ क्रीडावश 10 वर्ष तक रहा। 16 वर्टिकल बार कोमल लताओं से भरे हुए मंदराचल पर वृक्षों के निकुंज रूप गृहों में मंदरी नाम की किन्नरी ने उस पश्चिम विपश्चित का एक दिन तक सेवन किया। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार इसके उपरांत पूर्व विपश्चित नारियल के वन से क्षीर सागर के तट पर गया। वहां की कल्पवृक्ष के वनों की पंक्तियों में नंदनवन की देवियों अप्सराओं के साथ कामाकुल इसने 70 वर्ष बिताए। 18 मंदार 123वां सर्ग समाप्त।